ارشاد فرمایا کہ ابھی آپ نے دوران بیان یہ ارشاد فرمایا کہ بعض لوگوں کے گھروں میں قبلے کا رخ اس طرح ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ٹیڑھا ہے, تو جیسا آپ نے فرمایا کہ آپ کا گھر ٹیڑھا ہے, تو اب کوئی ویسے گھر میں کسی کے جا کر پوچھے کہ قبلہ رخ کس طرف ہے, تو چلیں یہ جواب جو آپ نے فرمایا تو مدینہ مدینہ, کہ ایسا کوئی جواب دینا نہیں چاہیے. اب جواب دیں کیا, کس طرح اس کو ہم سمجھائیں کہ وہ تو آسان ہے کہ یہ کونے کی طرف قبلہ ہے, کہنے کی ضرورت یوں مطلب ٹیڑھا اور لمبا اور یہ ضرورت نہیں, اس طرف کونے کی طرف قبلہ ہے, بالکل فریش جواب ہے, ستھرا جواب ہے. بعض گھروں میں قبلے کے وہ نشاندہی بھی کیے کر لیتے ہیں, وہ تیر لگا ہوا ہوتا ہے. جی ہاں, یہ گھروں میں کہاں آج کل لگاتے ہیں, وہ ایرو لگاتے ہیں تیر, یہ مکتبۃ المدینہ میں پہلے تو ملتا تھا, اب بھی ہو سکتا ہے ملتا ہو. قبلہ اس طرف ہے, وہ اسٹیکر پہلے مکتبۃ المدینہ نے لگا لیا جائے. خیر اگر بالفرض نعوذ باللہ کسی نے کہہ بھی دیا کہ قبلہ ٹیڑھا ہے, تو نعوذ باللہ یہاں کعبے کی توہین مقصود نہیں ہوتی, تو اس لیے اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا. ہاں نعوذ باللہ کوئی کعبے کی توہین کرے وہ تو کافر ہو جائے گا, کہ اسلام نے واسطہ ہی کیا, اور مسلمان کعبے کی توہین کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. تو میں نے تو ویسے ہی ایک ادب کا لفظ آپ کو بتایا کہ ہم ایسا لفظ بولیں کا ہے جس میں بے ادبی کی کوئی بو آئے.